Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 czerwca, minęła 9. Justyna Mączka i Radosław Prus. Zapraszamy na serwis Trójki. Jeszcze w tym miesiącu prokuratura przeprowadzi 6 ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej. Prokurator Marek Pasionek nie wyklucza, że wykażą one nieprawidłowości. Dziś finał trwającej ponad rok kampanii na rzecz członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Szanse na pozytywny wynik głosowania są duże. Egzaminatorzy na prawo jazdy strajkują, bo boją się przyszłych kierowców. Za chwilę w serwisie Trójki relacja z Hiszpanii. Kolejne ekshumacje ciał ofiar katastrofy smoleńskiej mogą wykazać więcej błędów, mówił rano w Polskim Radiu zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek. Wczoraj nadzorujący śledztwo smoleńskie prokurator poinformował, że ekshumacje ciał ofiar katastrofy polskiego samolotu ujawniają liczne nieprawidłowości. Fragmenty innych ciał znaleziono m.in. w trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Marek Pasionek ocenia, że decyzja o ekshumacjach mimo sprzeciwu części rodzin ofiar była słuszna. Jak będzie dalej, nie przesądzam tego, ale my oczywiście nie możemy wykluczyć, że do kolejnych zamian ciał być może nawet, ale na pewno wymieszania tych elementów ludzkich ciał w różnych trumnach, do których nie były one przepisane, mogą mieć miejsce. Zakładamy, że tak będzie. Zespół śledczych Prokuratury Krajowej badający katastrofę do tej pory przeprowadził 27 ekshumacji. Znane są wyniki badań genetycznych dotyczących 24. Jak podał Pasionek, w 2 przypadkach stwierdzono zamianę ciał, w 9 stwierdzono w trumnach części ciał kilku osób. Wszystkie ekshumacje mają się zakończyć do kwietnia przyszłego roku. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Polityczny wpływ na rozwiązywanie konfliktów na świecie i wielka rozpoznawalność, która może się przełożyć na sytuację gospodarczą. O takich zyskach z zasiadania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ mówi minister Witold Waszczykowski. Polska ma duże szanse na rotacyjne członkostwo w latach 2018-19. Głosowanie już dziś. Wczoraj minister Waszczykowski spotkał się z ambasadorami Wielkiej Brytanii, Chin oraz Francji. Przed sobą ma jeszcze spotkanie z ambasador Stanów Zjednoczonych. Aby uzyskać miejsce w Radzie Bezpieczeństwa, należy zdobyć 2/3 głosów członków Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Gdyby wszyscy przeszli na głosowanie, wymagane minimum wyniosłoby 129. Polska ma znacznie więcej deklaracji poparcia w głosowaniu. Pewien margines niepewności jest, ale z naszych rozmów, które prowadziliśmy już od kilku dni, można być optymistą. Polska ubiega się o miejsce w Radzie Bezpieczeństwa przypadające Europie Wschodniej. W głosowaniu nie mamy rywala, ponieważ Bułgaria wycofała się z walki o to stanowisko w zamian za poparcie Polski dla swojej kandydatki w ubiegłorocznych wyborach na sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. W serwisie Trójki Hiszpania, a tam strajk egzaminatorów na prawo jazdy. W tym przypadku nie chodzi o podwyżki, o przepisy. Po egzaminie praktycznym zdający dowiaduje się, czy mu się udało, czy też nie. I to właśnie chcą zmienić egzaminatorzy. Proponują, żeby wynik był podawany później, żeby uniknąć agresji w przypadku oblanego egzaminu. Zgodnie z obowiązującym w Hiszpanii prawem, tuż po zakończeniu jazdy, egzaminator musi poinformować, czy uczestnik kursu zdał egzamin praktyczny. Protestujący chcą, aby podobnie jak w przypadku egzaminu teoretycznego, można było podawać tę informację następnego dnia. José Ampudia, egzaminator z Teneryfy, skarży się, że wielu z tych, którzy nie zdają, ubliża, a czasem nawet ucieka się do rękoczynów. Wszyscy moi koledzy przez to przeszli. Ciągle dochodzi do agresji. Obawiamy się, że któregoś dnia dojdzie do prawdziwego nieszczęścia. Egzaminatorzy ostrzegają, że jeśli ich żądanie nie zostanie spełnione, będą strajkować latem. Naczelna Dyrekcja Ruchu Drogowego argumentuje zaś, że nie może zmienić prawa, bo jego wprowadzenie było wymogiem Unii Europejskiej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na koniec nieco rozluźnijmy atmosferę. Piątek w kalendarzach i Międzynarodowy Dzień Bez Krawata, czyli wymarzona sytuacja dla tych, którzy na co dzień w pracy muszą nosić oficjalny strój. A jak sprawdziła nasza reporterka Izabela Woźniak, wielu panów za krawatem nie przepada, bo jest niewygodnie, a poza tym trzeba umieć go wiązać. Czy umie pan krawat wiązać? Nie. Kawalerem jestem jeszcze. Mama mi zawsze wiąże krawat. To troszkę tak skomplikowanie brzmi, natomiast nie jest to wcale trudne. Ewa Miller ze sklepu z krawatami. Często po prostu pomagamy, wyjaśniamy. Raczej to są młodzi ludzie, ale zdarzają się też i panowie w takim dojrzałym wieku. To może spróbujmy. Lewy koniec, ten cieńszy, powinien być krótszy, natomiast szerszy, prawy, powinien być puszczony sobie swobodnie wzdłuż. Łukasz Ankiewicz ze sklepu Buczyński. Przekładamy sobie szerszy koniec na ten cieńszy, przerzucamy go sobie dookoła i przez tę pętelkę musimy krawat od góry przełożyć. Ważne i stylowe jest to, aby powstała tutaj pośrodku nam taka łezka. Nie ma łezki, bo nie ma krawata. Adam Malecki, który jest już w studiu. Pora na informacje sportowe. Ale umiem wiązać. Przekonuję. Brawo. Cenię się. To czas rozstrzygnięć piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. W niedzielę poznamy mistrza Polski, a dzisiaj kolejnego spadkowicza. Do ruchu Chorzów mogą dołączyć Arka Gdynia i Górnik Łęczna. Obie drużyny mają tyle samo punktów, ale to Arkowcy są nad kreską, bo też po rundzie zasadniczej zajęli wyższe miejsce w tabeli. Dziś Arka zagra w Lubinie z Zagłębiem, a Górnik w Chorzowie z Ruchem. Obie drużyny czeka niełatwe zadanie, przekonuje były selekcjoner reprezentacji Jerzy Engel. No są to bardzo trudne mecze, bo spadek z ekstraklasy jest o wiele, wiele boleśniejszy niż spadki z niższych klas rozgrywkowych, no bo tutaj traci się najwięcej. Czy Arka da radę, czy Łęczna da radę, obydwa zespoły przed bardzo trudnym zadaniem. To nie jest łatwo wygrywać w takiej sytuacji mecze wyjazdowe. To nie jest łatwo pokonać kogoś na wyjeździe, żeby się utrzymać w lidze. W związku z tym przed oboma zespołami szalenie ciężka walka. Początek meczów o 20:30 zagrają także pewne utrzymania Krakowia z Piastem Gliwice i Wisła Płock ze Śląskiem Wrocław. Wysoka stawka w Ekstraklasie, nie mniejsza w Lidze Mistrzów. Jutro w wielkim finale w Cardiff Juventus Turyn zmierzy się z Realem Madryt. We Włoszech pisze się i mówi już tylko o tym meczu. Wszyscy włoscy fachowcy podkreślają, że Juventus staje przed ogromną szansą. Wskazują, że zespół osiągnął apogeum swoich możliwości technicznych i psychicznych. Nabrał doświadczenia, a po wyeliminowaniu Barcelony w ćwierćfinale tak potrzebnej pewności siebie. Andrea Pirlo, który 2 lata temu po przegranej w finale z Barceloną schodził z boiska płacząc, w długim wywiadzie dla Corriere della Sera mówi, że jutro w Cardiff zagra zupełnie inna drużyna. I nie chodzi tylko o personalia. Wieloletni kapitan Juventusu, a dziś znakomity komentator telewizyjny Alessandro Del Piero zwraca uwagę, że teraz Juve broni się i atakuje całym zespołem. Obaj byli mistrzowie świata są przekonani, że w tej chwili Turyńczycy, jeśli chodzi o defensywę, są najlepszą drużyną na świecie. Inni włoscy fachowcy zaglądają piłkarzom Juventusu w metryki i pytają, jak nie teraz, to kiedy? Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Finał Champions League jutro o 20:45. Także jutro w drugim meczu finałowym koszykarskiej ekstraklasy zagrają Stelmet Zielona Góra i polski Cukier Toruń. Wczoraj w Grodzie Bachusa górą broniący tytuł Stelmet wygrał 88-69. W NBA tytułu bronił Cleveland Cavaliers. Kawalerzyści inauguracji finałową przegrali 91-113 z Golden State Warriors. Najwięcej punktów, bo aż 38 zdobył Kevin Durant. A Wojownicy wygrali 13 spotkanie z rzędu w playoffach. Kolejna odsłona w nocy z niedzieli na poniedziałek, a kolejny sport w Trójce o 17. Przed nami piękny, słoneczny piątek, więcej chmur tylko na północnym wschodzie i tam możliwe przelotne opady deszczu. W większości regionów od 19 do 24 stopni. Jutro jeszcze cieplej, w niedzielę nawet 29 stopni, ale zaczną się burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 42-calowy telewizor SkyMaster Full HD z funkcją oglądania telewizji przez internet za jedyne 999 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy. No i szałwi lekarskiej, która hamuje pocenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot. Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok. I nie martw się potem. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz 2 kawy z 2 hotdogami lub 2 mega kawy z 2 sękaczami za 16 zł plus 500 punktów Witaj. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Kasa wraca w Media Expert. Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących.

chłodnawo i jak szedłem przez park i widziałem pana, który spał na ławce, to wyglądał na troszkę zmarzniętego. A jeszcze pan Zbyszek, według obliczeń pana Zbyszka, jeśli dziś wygra organek, to będzie miał połowę wygranych z wszystkich notowań listy w 2017, dokładnie 50%. No ale to wszystko może jeszcze nie być pewne, bo jeszcze 2 godziny i 45 minut głosowania, a z moich doświadczeń wynika, że najwięcej głosów przychodzi właśnie w piątek podczas LP Trójki. Polecam więc adres polskieradio.pl/trójka. To oczywiście męskie granie orkiestra i nieboskłon. 18 minut po godzinie 9. Dostaję sygnały, że mają państwo problem z głosowaniem, że przycisk głosuj nie działa. Nie wiem, na czym to polega, ale sam głosowałem tuż przed 9 i wszystko się udało. Proszę próbować. polskieradio.pl/trójka. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? I could never leave you in the city light.

non quiser sofrer sem fazer plano do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois. Amar pelos dois, jakoś tak mniej więcej. Salvador Sobral. W zestawie do głosowania na listę polecam Państwu jeszcze 2 godziny i 35 minut. Polskie Radio PL / Trójka. Zbudził się po środku dnia. Ona nie mówiła idź. Przed oczami siebie mam, gdy tam nie miało mnie być. Innym razem widział to, co dla siebie schować mógł, i pokruszył komuś dom, nim pożałował trzech słów. Spalony pień, ale ja to przecież on sobie nie robi się z tym. Trochę niepamięci Lady Punk, czy poradzą sobie dzisiaj i pozostaną jeszcze w pierwszej trzydziestce. Tak jak mówię, to zależy od głosów od Państwa, ale okazało się, że rzeczywiście nie da się oddać głosów. Pewnie Pan coś zepsuł, jak głosował. No, wszystko będzie na mnie. Zobaczymy, jak to się poukłada. Piotr Baron zaprasza Państwa na dzisiejsze wydanie Listy Przebojów po godzinie 19. Autopromocja. Gladiator, Król Lew, Batman, Początek. No i mogłybyśmy tak wymieniać, bo napisał muzykę do ponad 150 filmów. A przedstawi się sam. Hello, my name is Hans Zimmer. I'm a composer. Hans Zimmer, kompozytor, ale nie tylko. Również świetny gawędziarz. U nas opowie o najdziwniejszych instrumentach, których użył, i o tym, jak brzmi anarchia. Opowie, bo śpiewać nie chciał. God, no, you don't want me singing, trust me. Hans Zimmer w ABC Popkultury, zestawie powiększonym. Dziś po godzinie 15. Zapraszamy. Wioletta Myszkowska i Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Elba Trójka, jak zwykle o tej porze, czyli w połowie godziny, taśmociąg. To będzie piosenka zespołu Bank, Mija czas i nic. grudzień 1982 roku. We'll be right back. Nie, jak to w taśmociągu do samego końca. Bank, mija czas i nic. To jedyna piosenka tej grupy, która pojawiła się na naszej liście. I to był grudzień 1982 roku. Za 24.10. Czesław Niemen, Michał Urbaniak. Ta piosenka też w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Zapraszamy do reklamy. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV za 1999. LED TV Samsung 40 cali za 1399. Smartfon LG X-Power 5,3 cala. Mocna bateria za 649 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług roamingu na orange.pl. Orange. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy już jutro od 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 16:10. Świat kultury. MoMA, jeden z symboli Nowego Jorku, zapowiada zmianę. Museum of Modern Art, czyli po prostu Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ogłosiło właśnie warte $400 milionów plany przebudowy. Przebudowa ta dotyczyć będzie budynku, ale też samej ekspozycji. Jak pisze New York Times, władze tej jednej z najważniejszych galerii świata chcą odejść od schematu ekspozycji poświęconych konkretnym działom sztuki w stronę grupowania prac chronologicznie i wokół określonych tematów przewodnich. Chcą też, aby w MoMA więcej miejsca poświęcono twórczości nie tylko artystów, w tej chwili jak się okazuje przede wszystkim białych mężczyzn, ale i artystek oraz przedstawicieli mniejszości etnicznych. Planowana jest przebudowa holu galerii, a efektem ma być wzrost przestrzeni dostępnej dla zwiedzających aż o 1/4. W Hiszpanii tymczasem trwa jeden z najważniejszych festiwali muzycznych w Europie. Świat kultury. Don't touch my hair. Ściślej w Katalonii, ściślej w Barcelonie, konkretnie w Parc del Forum. Na dobry początek festiwalowego lata, a w zasadzie wiosny, odbywa się festiwal Primavera Sound, bo w wolnym tłumaczeniu oznacza to właśnie brzmienie wiosny. W czasie tegorocznej 27. już edycji, na którą karnety wyprzedano kilka miesięcy temu, usłyszeć można m.in. Run the Jewels, Solange czy Arcade Fire. Razem ponad 200 artystów z całego świata. Świat kultury. A z Barcelony przenieśmy się jeszcze do Malagi, gdzie właśnie trwa ożywiona debata, w której po jednej stronie są obrońcy integralności sztuki tej obecnej w mieście od setek lat, z tymi, którzy dopuszczają jej niewielkie modyfikacje. Ale po kolei. Otóż wygląda na to, że słynny artysta uliczny Invader, który od lat w wielu miastach na całym świecie, m.in. w Londynie i Los Angeles, umieszcza swoje rozpikselowane prace nawiązujące estetyką do gry Space Invaders z przełomu lat 70. i 80., niedawno przeprowadził swoją inwazję także w centrum historycznym miasta Pabla Picassa. Inwazja była na tyle daleko idąca, że postaci z pikseli znalazły się m.in. na elewacji Pałacu Biskupów, który jest prawnie chronionym zabytkiem. Tancerka flamenco z wachlarzem zbudowana z pikseli, która znalazła się na wspomnianym budynku, stała się bohaterką pisma skierowanego przez kościół do władz miasta, w którym apelują o znalezienie sprawcy tego aktu wandalizmu. choć trudno sobie wyobrazić, żeby prace nawet najsłynniejszych artystów street artowych mogły bezkarnie ozdabiać najważniejsze zabytki świata, to zdarzało się już, że wspomniany akt wandalizmu z czasem stawał się błogosławieństwem. Tak było z budynkami, które upatrzył sobie słynny Banksy. Początkowo prace chciano usuwać, kiedy jednak tajemniczy artysta zdobył rozgłos, okazało się, że przyczyniają się one do wzrostu wartości nieruchomości. Wtedy właściciele budynków zmieniali zdanie. Jan Niebudek na temat świata kultury. Tak trochę mnie zapowietrzyło. 13 minut do godziny 10. Mamy w zestawie do głosowania na listę dwie piosenki tego duetu i myślę też, że jakoś tak na dniach powinna być cała płyta. Ja głosuję na tę właśnie In My Mind. Of gold. Ja już któryś raz jeden ze słuchaczy, dokładnie tak, jeden ze słuchaczy, no bo nie ma imienia, pisze mi, że In My World w refrenie bardzo przypomina Foster the People, pam, pam, kicks. Trzeba będzie sprawdzić. Głosowanie na listę jeszcze przez 2 godziny i 8 minut. Polecam polskieradio.pl ukośnik trójka. No i wiadomość taka przyszła przed chwileczką, że Aretha Franklin planuje nową płytę, mimo tego, że przestała już koncertować. Zamierza nadal nagrywać i na nowej płycie gościnnie pojawią się m.in. Stevie Wonder, Lionel Richie i Elton John. Kto bogatemu zabroni. A tutaj Elton John gościnnie u George'a Michaela. Cause I'm losing everything.